tebe podneću, svaku ću želju da ti ispunim, za tvoju ljubav sve da učinim. Poželi vatru i ja goreću, najveći pozdrav tebe podneću, svaku ću želju da ti ispunim, za tvoju ljubav sve da učinim. Samo kaži, samo mi pokaži, samo traži i sve ću da ti dam. Samo kaži, samo mi pokaži, jer ja bez tebe umro bi za dan. Vredi mi srećo više od života, tvoja mladost i tvoja lepota. Vredi mi srećo više od života, tvoja mladost i tvoja lepota. Kišni dan, ja ću oblake da oteram. Poželi u srete da prvi sneg, pahulja bela ću da postanem. Poželi sunce kad je kišni dan, ja ću oblake da oteram. Poželi u srete da prvi sneg, pahulja bela ću da postanem. Samo kaži, samo mi pokaži, samo traži i sve ću da ti dam. Samo kaži, samo mi pokaži, jer ja bez tebe umro bi za dan. Vredi mi srećo više od života, tvoja mladost i tvoja lepota. Vredi mi srećo više od života, tvoja mladost i tvoja lepota. Samo kaži, samo mi pokaži, samo traži i sve ću da ti dam. Samo kaži, samo mi pokaži, jer ja bez tebe umro bi za dan. Vredi mi srećo više od života,